presă separate în care au răspuns întrebărilor jurnaliștilor și s-au atacat reciproc. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, a fost parte activă a tuturor mârlănilor PSD-iste. Pe mine nu trebuie să mă aprecieze domnul Iohannis. Pe mine trebuie să mă aprecieze românii pentru lucrurile care le-am făcut în calitatea mea de prim-ministru. Guvernul Orban va decide dacă Raed Arafat rămâne sau nu în Ministerul de Interne. Activitatea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență va fi analizată și, după un protest îndelungat, minerii din Valea Jiului primesc banii ceruți pentru personalul disponibilizat. Cani a fost adoptată ordonanța de urgență pentru acordarea veniturilor de completare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dezbatere la distanță, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă în conferință de presă separate, sub presiunea publică după primul tur al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis a răspuns aseară vreme de o oră și jumătate întrebărilor presei despre primul său mandat și despre planurile pentru viitor. Șeful statului a spus că refuză o dezbatere directă cu Viorica Dăncilă pentru că aceasta este reprezentanta unui partid nereformat și toxic. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, a fost parte activă a tuturor mârlănilor PSD-iste. A sprijinit activ încercările de acaparare a justiției. A fost foarte activă când a fost vorba să facă zid împreună cu guvernul împotriva unor persoane cu probleme penale. Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezintă tot ce este mai rău în politica ultimilor ani. Președintele a adăugat că regretă că a numit-o în funcție pe Viorica Dăncilă, dar spune că nu avea ce face. PSD și ALDE aveau majoritatea în Parlament în urmă cu aproape 2 ani. N-am bănuit că este așa. Mi s-a prezentat o doamnă din PSD, care a fost, nu știu, 10 ani europarlamentar și am bănuit că acolo la Bruxelles a văzut cam cum funcționează o democrație, cum e în Europa, cu valorile europene. Nu am cunoscut-o înainte pe doamna Dăncilă și recunosc că este o mega dezamăgire pentru mine această evoluție înspre un prim-ministru antidemocratic care a guvernat împotriva românilor și acum se face că nu a fost pe acolo și că nu ea a fost vinovată. Klaus Iohannis este cel care nu a fost de bună credință, a fost replica fostului premier Viorica Dăncilă. Pe mine nu trebuie să mă aprecieze domnul Iohannis. Pe mine trebuie să mă aprecieze românii pentru lucrurile care le-am făcut în calitatea mea de prim-ministru. Am văzut aprecierea lui domnul Iohannis în ceea ce mă privește. Nu a respectat decizia Curții Constituționale pentru a numi miniștri interimari. De fiecare dată a boicotat guvernarea. De fiecare dată a acuzat guvernarea. De fiecare dată a venit cu informații false referitor la guvernul Dăncilă. Marțea viitoare, Klaus Iohannis a anunțat că va organiza propria dezbatere electorală. Cum nu accept însă această dezbatere cu doamna Dăncilă de la PSD, voi organiza eu împreună cu echipa mea o dezbatere așezată săptămâna viitoare, marți seara. Voi invita politologi, formator de opinie, jurnaliști, va fi o discuție deschisă. Candidata PSD a răspuns cu un nou apel la o dezbatere 1-1 care să fie organizată duminică la postul public de televiziune. Eu nu am auzit de o dezbatere. Domnul Iohannis a spus în această seară că nu vrea o dezbatere cu contracandidatul, că nu are nicio întrebare să-i pună. Vrea o dezbatere cu cei din jurul domniei sale. L-am provocat duminică la o dezbatere și marți nu am nimic împotrivă. Dar să accepte dezbaterea în fața tuturor românilor de marți de la TVR. Un subiect sensibil despre care a fost întrebat aseară președintele Klaus Iohannis, momentul în care a fost destituită Laura Codruța Chioveși. Șeful statului spune că s-a întâlnit cu fosta șefa DNA înainte ca aceasta să fie revocată la propunerea fostului ministru al justiției Tudorel Toader. Sunt discuții care nu se fac publice și cred că înțelegeți acest lucru, dar pot să vă spun că a fost un moment greu când am semnat acel decret. a fost în executarea unei decizii luate de, din păcate, de Curtea Constituțională a României. În dezbaterea de la distanță de aseară, Viorica Dăncilă l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că nu a obținut ridicarea vizelor de călătorie în Statele Unite pentru românii la întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump la Washington. Șeful statului a răspuns că acest lucru nu ține de atribuțiile sale. Ridicatul vizelor este un procedeu tehnic și se intră, conform legislației americane, în procedura de visa waiver, se numește, adică eliminarea vizelor, dacă rata de refuz la aplicație este sub 3%. Rata de refuz la România este 10%. Deci este o decizie tehnică care nu poate fi substituită printr-o decizie politică, dar noi lucrăm împreună cu americanii la asta și lucrurile ușor, ușor se vor îmbunătăți și vom scăpa și noi de vize. În opinia președintelui, este nevoie și de eforturi susținute pentru a repara politica externă și imaginea României în străinătate. Și doamna Dăncilă și mentorul domniei sale, pe care nu doresc din vari motive să-l numesc, au crezut că nu contează că atacă justiția și statul de drept, ei trebuie să se profileze în politică externă și rezultatul a fost catastrofal. Noi și cu MCV-ul și cu Schengen am fost atât de aproape de a găsi soluții. La Consiliul de Securitate ONU am avut nenumărate promisiuni de vot care, după ce s-a băgat în seamă populația, vorbind doamna Dăncilă la New York, au dispărut. Viorica Dăncilă susține, pe de altă parte, că președintele nu și-a îndeplinit promisiunile în ceea ce privește politica externă. Domnule Iohannis, cred că trăiți în altă lume. Ați făcut promisiuni mari pentru țară, domnule Iohannis. De exemplu, intrarea României în Schengen sau ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Dar nu ați reușit să vă întoarceți în țară decât cu o șapcă și 3 poze. Despre cele două conferințe organizate separat de candidații Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă a vorbit la Europa FM scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Ceea ce s-a întâmplat aseară arată de ce nu trebuia să accepte președintele o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Pentru că am văzut de ce e capabilă. Așa zisa ei conferință de presă a fost o colecție de minciuni și de insulte la adresa lui Klaus Iohannis. Doamna Dăncilă n-a făcut un lucru elementar, să pună un microfon în sală pentru jurnaliști, astfel încât să poată auzi telespectatorii ce întreabă și oamenii ăia ca lumea. Firește că nu-i convenea să se audă, de pildă, întrebarea: vă mai mențineți declarația că de la 10 august a fost, anul trecut a fost o lovitură de stat? Asta s-ar întâmpla într-o întâlnire cu Klaus Iohannis, atacuri din acestea verbale, insulte și, firește, celebra victimizare, o femeie jignită, n-are curaj, îi e frică. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Premierul Ludovic Orban și echipa sa vor face o analiză a activității lui Raed Arafat la Departamentul pentru Situații de Urgență, anunță președintele Klaus Iohannis. Cabinetul va decide apoi dacă secretarul de stat rămâne sau nu în Ministerul de Interne. Recent, Raed Arafat a respins vehement sugestia că ar fi ascuns un film care surprinde primele momente ale intervenției ISU la incendiul din clubul bucureștean Colectiv de acum 4 ani. Acel film m-a răscolit puternic, recunosc că a fost cutremurător. Dacă abia acum a apărut acest film, este clar că el trebuie să fie analizat și posibilele implicații de cei care cercetează ce s-a întâmplat de fapt atunci la groaznicul accident din club și sper să se facă lumină. Iar în ce privește pe Raed Arafat, aici sigur domnul prim-ministru Orban și cu echipa lui vor face o analiză și vă vor da un răspuns pe tema. Parchetul militar a anunțat că a început cercetările în dosarul Colectiv INRM, adică asupra faptelor, după apariția imaginilor care surprind primele momente ale intervenției. Filmul de 20 de minute a fost publicat de cotidianul Libertatea. Parchetul general instrumentează și un alt dosar. Rudele victimelor și ale supraviețuitorilor acuză autoritățile de neglijență și ucidere din culpă. Executivul a adoptat ieri ordonanța care le va asigura sprijin financiar minerilor din Valea Jiului, care vor fi disponibilizați până la sfârșitul anului. Aproape 100 dintre ei au protestat luna aceasta în subteranul exploatărilor Paroșeni și Uricani. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului, Ionel Dancă. A fost rezolvată situația minerilor blocați în subteran la Paroșeni și Uricani. A fost adoptată ordonanța de urgență pentru acordarea veniturilor de completare pentru cei care urmează să fie disponibilizați. Cei care așteaptă această prevedere legală pentru a debloca situația privind veniturile de completare la care sunt îndreptățiți vor beneficia de aceste drepturi. Guvernul a oferit condiții foarte bune, spune liderul sindical Huila, Laszlo Domokoș. Ce era important, în afara faptului că primește niște bani lunari, cel mai important era faptul că îi constituia vechime în muncă, în grupă specială, ceea ce putea să-l ducă până la condițiile de pensie. Acoperă o plajă destul de mare de probleme. Avantajează mult mai mulți oameni, în sensul că le oferă o protecție socială mai mult salariat de la noi, astfel încât nu vor trebui să fie preluați de complexul energetic unde doară foarte mult. Potrivit ordonanței de urgență, sumele cerute de mineri, peste 90 de milioane de lei, se vor plăti în următorii 5 ani din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi cu vreme mai caldă decât ar fi normal, chiar dacă valorile termice vor fi în scădere, maximele vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, va ploua pe arii extinse în sudul, centrul țării, la munte și local în rest, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat în Carpații meridionali, în Oltenia și în Muntenia, vântul va sufla cu putere la munte, la altitudini mari vor fi rafale de 60-80 de km pe oră, dar și în regiunile extracarpatice cu viteză de 40-45 de km pe oră. Vreme închisă, astăzi în capitală, temporar va ploua, mai ales spre seară, poate vântul, iar temperatura maximă nu trece astăzi de 16-17 grade. Ioana, îți mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum, bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Rafael Nadal a revenit spectaculos și l-a învins pe Daniil Medvedev în a doua etapă a grupei Andre Agassi de la turneul campionilor. După ce a pierdut primul set la tiebreak, liderul mondial a egalat 6-3. În decisiv, Medvedev a condus cu 4-0 și 5-1, dar Nadal a reușit să ducă setul în tiebreak și s-a impus cu 7-4. La finalul meciului, spaniolul a mărturisit că a fost foarte norocos, că adversarul a fost mai bun și că a fost genul de situație când ai o șansă din 1000 să câștigi. Nadal păstrează astfel șanse de calificare în semifinale, trebuie să-l învingă mâine pe Stefanos Tsitsipas, care și-a asigurat prezența în penultimul act după ce s-a impus aseară în fața deținătorului trofeului, Alexander Zverev, 6-3-6-2. Victoria lui Nadal trebuie coroborată însă cu o nouă înfrângere a lui Zverev în meciul cu Medvedev, altfel germanul se va califica, fiindcă l-a învins pe Rafa în runda inaugurală. Să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer au învins pe principalii favoriții probei de dublu, campionii de la Wimbledon și US Open, columbienii Cabal și Farah, 6-2, 5-7, 10-8. Rapid a câștigat cu 5-1 în deplasare la a doua clasată, CS Mioveni, ultimul meci din etapa a 17-a Ligii Secunde. Giuleștenii au încheiat o serie de 4 meciuri fără victorie și au urcat pe locul al 6-lea. O altă pretendentă la promovare care a pierdut deja multe puncte, Ucluj, a învins-o pe Concordia Chiajna cu 2-1 după ce a răsturnat rezultatul în minutele 88 și 92. Ilfovenii au condus la pauză, însă au rămas în 10 din minutul 67. Să mai spunem că liderul UTA Arad a învins-o cu 3-0 pe Gloria Buzău. Victorii pentru CSM CSU Oradea și UBT Cluj în grupele FIBA Europe Cup la basket masculin. Bihorenii și-au asigurat deja calificarea în runda următoare după ce au câștigat și în deplasare la CSU Sibiu, 75-69. Christopher Richard a fost MVP cu 21 de puncte. Sibienii sunt eliminați din competiție, au pierdut toate meciurile jucate până acum. Finaliștii ultimei ediții de campionate au fost învinși deja de 4 ori sezonul acesta de campioană a CSM CSU Oradea. UBT Cluj a trecut cu 85-74 de formația suedeză Södertalje, cu Darko Planinic, cel mai bun marcator, 18 puncte. Ardelenii au 3 victorii în 4 etape și vor juca următorul meci în Bulgaria cu Balkan Botevgrad. Îi dau acum legătura colegului meu, George Zafiu. Spune-ne, George, cum a fost meciul de la Mioveni? L-am văzut jumătate, că restul mâncam tartă. Cât ai putut mai devreme. Tu să vezi, că în repriza a doua a fost acțiune. Extraordinar, era 2-1 deja când am început eu să mă uit la meci și s-a făcut 5-1 doar pentru că am deschis televizor. Scor fluviu la Mioveni. Băi, în altă ordine de idei, e foarte spectaculoasă Liga Secunda anul acesta. Da. E foarte strâns. Așa ți se pare că n-ai echipă acolo cu care să ții. Foarte spectaculoasă. Nu, serios. Auzi, da, cu cât ați mâncat bătaie cel mai rău, Zaf? Când acum, da. Anul ăsta, aha, nu cred, cred că vreun 3-1 sau ceva în genul ăsta. Okay. Cu 3-2 am luat o echipă ăsta acum o săptămână, deci cam așa, pe acolo se învârți cururile. Nu, dar e foarte strânsă competiția, spre deosebire de Liga 1, unde e așa strânsă, în Liga 2 e foarte, adică până și U Cluj, care e pe locul 10, mai are șanse și chiar mai jos de acolo. Dacă ar fi să fac o comparație, e ca Premier League, știi?